для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Якраз на другім кіламетры шляху Зазыбар раптам убачыў ваўка. Акурат па часе не чалавека, ваўка. Зусім пасабача той сядзеў на абочыне, пазіраючы насустрач. Невялікі страх дарослому чалавеку ўбачыць у лесе ваўка, тым больш аднаго, аднак Зазыба адразу адчуў, што ў руках не хапае дзеля такой сустрэчы дзябёлага дубца ці хоць бы якога-небудзь адсечанага макуша. Але ўжо ў наступны момант патрэба абароне адпала, бо Зазыба здагадаўся, на абочыне сядзеў воўк, які даўно ўжо нікому не пагражаў. Проста няздольны быў. Пра яго ўсе ведалі ў наваколлі. Можа, не кожнаму даводзілася сустракацца з ім вось так, як цяпер Зазыбу, аднак ведаць ведалі. Быў ён дужа стары і ўжо не меў зубоў, таму не нападаў на жывёлу. Людзям таксама не было чаго баяцца яго, бо ваўкі ці не ў 10 гадоў адзін раз нападаюць на чалавека, і то ў глухую піліпаўку падчас сваіх воўчых вяселляў. А гэты дык і наогул няздольны стаў пагражаць каму б то ні было. Нават задушыць ахвяру ўжо не хапала моцы, не тое што загрызць. Цяжка было ўявіць таксама, чым карміўся ён, мусіць толькі тым, што не магло ўцячы ад яго, качанымі яйкамі на балоце, бездапаможнымі, яшчэ мокрымі пасля нараджэння зайчанятамі, гэтак далей. Словам, пра тое, чым жыў гэты воўк апошнія гады, калі знядужаў ад старасці, ведаў бадай адзін Бог ды ён сам. Зусім не цураючыся людзей ад гэтай сваёй немогласці, наадварот, яўна адчуваючы ўнутраную патрэбу бачыць іх, ён быццам жабрак, які бадзяўся па наваколі і мусіць, як усё жывое здольны хоць некім чынам разважаць альбо згадваць, што якое, сумам перабіраў у галаве ўспаміны аб страчаным жыцці. Страчаным. Бо хто на схілі дзён сваіх не лічыць, што страціў жыццё? Нават самы ўдачлівы сярод жывых ці адважыцца сказаць, што атрымаў ад жыцця ўсё, пра што марыў. Ды і хто застаўся задаволены тым, што атрымаў? Нарэшце, каму аддало жыццё ўсё, што абяцала спачатку? Без унутранай перасцярогі, што падыходзіць да звера, Зазыба глянуў зблізу на ваўка і сумам адзначыў незайздросны выгляд таго. Клочча поўсці, куды даўным-даўно, можа, яшчэ ў тое лета ўчапіліся дзяды, калі ён бадзяўся недзе па выгане край вёскі, віселі брыдкімі калтунамі, скрозь па аблезлай скуры, а ў вачах, што былі ўжо без ранейшага драпежнага бляску, стаяў гной. І небараку з цяжкасцю даводзілася частым плюсканнем адганяць прэч назойлівых маленькіх мух. Зазыба жахнуўся ад такога выгляду звера, ажно з сэрца яго занібела быццам. Гэта ён сустрэў не ваўка даўняга знаёмага, можа, аднагодка, які раптам нагадаў яму сваёй прысутнасцю на абочыне лясной дарогі, штосьці даволі сумнае і непазбежнае. Але не станеш з ваўком размаўляць. Таму Зазыба ўсё роўна, як стыдаючыся глядзець на дужа несамавітага, ўжо бездапаможнага звера прымусіў сябе больш не паварочваць у яго бок галавы, прашыбаваў міма. Між тым воўк таксама не застаўся сядзець на месцы, пайшоў след, можа, ад адзіноты, а можа, ад голаду. Колькі часу Зазыба слухаў ззаду мяккі тупат ягоных ног, але паколькі ішоў ён скорым крокам, та неўзабаве воўк пачаў адставаць, нарэшце і зусім сціх. Якраз ці не ў гэты момант Зазыба вышываў к азярцу, берагі якога параслі трыснягом і чаротам. Таму з дарогі, якая гінала яго паўкругам, не кожны мог угледзець люстраную паверхню. Але в адным месцы дарога ўсё ж падыходзіла блізка да берага. Там буяў расхінуты па два бакі чарот, і ў прагаліне, скрозь якую блішчала сярэдзіна возера, стаяў човен, паточаны і патрэсканы бы звычайная карыта, якую выкінулі з двара без патрэбы. На човне гэтым можна было пераехаць на прасткі возера, тады б скарацілася дарога ў Мамонаўку, але на тое, акрамя жадання, патрэбна пэўная адвага. Хоць і човен дымала чым лепей задзіравая карыта. Адразу за возерам, ужо зусім непадалёк ад пасёлка, была мясціна, якую, ведаючы, рэдка хто мінаў. Мамонаўскі селянін, той самы Баханёк, які апошні пагнаў Арлоўскую вобласць калгаса кароў, спілаваў там край балота некалі дубок. А гадоў праз колькі раптам знайшоў, што пень падняўся ў рост чалавека. Яшчэ моцна, не верачы сабе, Баханёк пачаў наведвацца туды часцей. Сапраўды, год ад года пень вырастаў як жывы. Тады Баханёк адкрыўся са сваёй тайнай другім. Здзіўленыя мужыкі чухалі патыліцу, круцілі галовамі, аднак не ўстрымаліся, каб не зрабіць на кары блізкага дрэва засечкі. Нарэшце на наступнае лета пераканаліся, пень і праўда узняўся вышэй засечкі. Нават старыя людзі і тыя не ведалі нічога падобнага раней. Во, гаварылі, не здарма калісьці продкі нашы пакланяліся дрэвам, а найбольш дубу, які лічыўся святыняй у Перуна, галоўнага тутэйшага бога. Хто ведае? Можа, Баханёк якраз і натрапіў на самы перуновы дуб. Нездарма ж цяпер працягвае расці нават пень. Праз нейкі час атрымалася так, што ад гэтай дарогі туды пралягла сцежка, якая праз балота вяла далей да пасёлка. Праўда, хадзіць па ёй можна было толькі ў сухое лета. Але загадкавая таямніца растучага пня трымалася да таго часу, пакуль нехта з румаўскіх спецыялістаў, пакорпаўшыся вакол яго з рыдлёўкай, не высветліў надзвычай цікавую, але не адзіную ў сваім родзе, то рэдкую ўжо не іначай з'яву. Пень не спыняў росту таму, што карані яго даўно, яшчэ да таго, як Баханёк спілаваў дрэва, зрасліся з каранямі блізкай вольхі і працягвалі жывіцца ад іх. Тым не менш адкрыццё гэтае ніколькі не зменшыла цікавасці да яго, асабліва таму, што блізка па дарозе быў рум, і там заўсёды знаходзіліся людзі, якім таксама карцела падзівіцца з незвычайнага выпадку. Патрывожыўшы сваім тупатам у чароце чырванадзюбых чыркоў, якія адразу нават не зрабіўшы прывычнага круга імкліва паляцелі кудысьці на другую ваду, Зазыба абмінуў азярцо. Ужо чуваць было, як у пасёлку нехта ляпаў па высахлым дзераве сякерай, бо гук здаваўся лёгкім і звонкім. Не іначай, што ад гэтай блізкасці Зазыбу зноў прыйшло ў галаву думаць, чаму раптам аднекуль вярнуўся чубар, што змусіла зрабіць яго гэтак. Але вынікам былі адны здагадкі. Затое з нейкай трывожнай прыкрасцю успомнілася, як яны пагаварылі ў той апошні дзень, калі прыходзіў старшыня да намесніка ў хату. І ўсё-ткі час, які мінуў з таго дня, зрабіў сваё. Нечакана для сябе Зазыб адкрыў, што цяпер ён рады ў душы неспадзяванаму Чубаравому з'яўленню. Радасць гэтая пакуль была не акрэсленая, нічым не падмацаваная, але тым не менш пачынала набываць жыццё ў ім, даючы надзею, нягледзячы на разыходжанні, якія здараліся паміж імі. Зазыба не сумняваўся ў адным і цяпер, бадай, найбольш галоўным. Нарэшце будзе не толькі пагаварыць з кім, а і свядома вызначыць багата, якія варункі, згодна якіх давядзецца дзейнічаць ва ўмовах акупацыі. Пра нараду каменданта таксама варта будзе расказаць Чубару, бо сам ён не асэнсаваў яшчэ яе як след. Дзіва, але кожны раз, як падступаўся Зазыба узважаць у галаве пачутай у воласці, знаходзілася раптам нешта такое, што выбівала яго з раўнавагі, нават бянтэжыла. Самы апошні такі момант быў зусім нядаўна, калі Зазыба намацаў у кішэні тую паперчыну, што даў яму ў рукі лявазоў мястэчку брава жыватоўскі, а ён у сваю чаргу сунуў яе ў кішэню. Гэта была тая адозва дзяржаўнага камісара ўсходняга абшару Фрынта, аб якой гаварыў на нарадзе Гуфельд, якую камендант загадаў развесіць паўсюль у воласці, мястэчку і ў вёсках. Напісана была яна на чатырох мовах – на рускай, беларускай, польскай і нямецкай. У чатыры слупкі зверху ўніз і пачыналася такімі словамі: «У інтарэсах бяспекі краіны і бяспекі маёмасці і дабра жыхароў будзе праводзіцца з усёй строгасцю нямецкіх улад барацьба з бандамі і групамі тэрарыстаў. Насельніцтва заклікаецца даць гэтаму дзейсную помач». Далей у тэксце ішлі адзін за адным 5 пунктаў, і амаль пасля кожнага з іх буйнымі літарамі было надрукавана: «Будзе расстраляны, будзе расстраляны». Уласны вайсковы камендант Крутагорскага раёна і камендант Бабінавіцкай воласці ўжо дзейнічалі, зыходзячы з гэтай адозвы. Дзіва толькі, што звычайны загад чамусьці называўся адозвай. Чым глыбей Зазыба ўчытваўся ў пункт за пунктам у радкі, тым мацней здавалася стыла ў ім кроў. Але ўтрапёная думка, нягледзячы на гэта, хутка вывела яго да ўсведамлення адной вельмі важнай акалічнасці. Аказваецца, дарэмна генеральны камісар Кубе урачыста абвяшчаў, што прагучаў і змоўк брызгат зброі на Беларусі. Адозва, якую трымаў у руках Зазыба, гаварыла якраз наадварот: «Не, не змоўк». Сапраўды, Чубар жыў гэты час у Мамонаўцы. Выходзіла Зазыба акурат, разважаў тады, старшыня няйначай перш-наперш падасца пасля вандравання да графены. Ён раней ледзь не кожнага вечара наведваўся ў пасёлак, а цяпер тым больш не прамяне хаты, дзе заўсёды рады яму. Сувязь іхняй Чубара і Габкі Азаравай была бельмом на воку ў людзей, асабліва асуджалі іх за тое, што Чубар пачаў хадзіць да гэтай жанчыны неўзабаве пагібелі мужа яе ў фінскую вайну. Такое лічылася вялікім грэхам не толькі ў вёсцы, таму нават пасля таго, як Чубар сказаў, што збіраецца жаніцца на Габцы, верамейкаўцы разам з кулігаеўцамі ды мамонаўцамі не пераставалі у адсутнасці іх з пагардай крывіць губы. Адны не маглі дараваць ім тое, што яны не пачакалі са сваімі любошчамі года, скрозь які Габцы належала строга насіць жалобу па забітым мужу. Другія ж, карыстаючыся парушэннем гэтага даўняга звычаю, проста засласловілі. Тым часам самі вінаватыя, здавалася, зусім не звярталі аніякай увагі на чужыя абгаворы. Мусіць, лічачы іх за звычайныя плёткі. Вось ужо праўда, што каханне сляпое. Чубар прыйшоў мамонаўку ранку, адразу як пераначаваў лупільні. Калі ён пасля сну на досвідку выглянуў з хаткі, то быў прыемна здзіўлены. Ласяня скрозь усю ноч заставалася на месцы. Вуш той споў з парога і кудысьці зноў схаваўся пад падлогу, а ласяня ляжала сабе і, мусіць, моцна спала, бо галаву падняло толькі тады, як Чубар затупаў побач. Убачыўшы чалавека, яно хуценька бы са страху скочыла на ногі, але не адбеглася прэч. Небарака за сваё малое жыццё столькі займела пакуты ад людзей, а тут стаяла і нібыта радавалася, што не праспала. Акурат малалетні хлопчык, якога бацька паабяцаў узяць з сабою паездку ды паказаць там нештачка. Чубар удыхнуў ва ўсе грудзі халоднага паветра, пазяхнуў, дзівячыся, што яшчэ з учарашняга на небе свяціўся месяц. Ісці ў мамонаўку належала в абход верамеек, але дарога ўсё роўна з большага была вядома. І Чубар, доўга не бавячыся на месцы начлегу, рушыў. Ласяня таксама не адставала. Яно толькі і пастаяла трохі ля хаткі, быццам па дамоўленасці, гуляючы ў хованкі, а тады кінулася даганяць Чубар, які знік за першымі кустамі. Пакуль не зайшоў месяц і не пачаўся сапраўдны ранак, Чубару неабходна было спяшацца прайсці самыя людныя мясціны, тыя скрыжаванні і ўрочышчы, дзе хутчэй можна напаткаць чалавека, хоць бы нават і звычайнага грыбніка. Але недзе за возерам, якраз на палавіне дарогі к пасёлку, яго як з-пад цішка пачало раздражняць шорганне маленькіх капыткоў ззаду. Акурат ласяня ўжо замінала ісці. З прыкрасцю падумалася, ну куды яго прывядзеш, калі сам яшчэ бяздомны? Гэта і дало ўсяе рады. Раптам чубар сігануў у яловы гушчар, падалі ад сцежкі, а там з падрапаным тварам выскачыў на нейкі ўз балота, акружаны быццам назнарок вузкаю стужкаю бярэзніку, і лішні не робячы шуму шыбануў наўдаку, каб інтуітыўна выйсці на мамонаўскую дарогу. Праўда, ўжо ў мамонаўцы ён пашкадаваў, што пакінуў за возерам ласяня адно, не прывёў з сабой, дзе яго льга было, калі не прыручыць, то хоць патрымаць колькі часу, пакуль не падрасло для самастойнага жыцця на адзіноце ў лесе. Гаспадыня убачыла чубра праз акно, калі той нацянькі выйшаў з лесу. Яна памкнулася была насустрач яму, але тут жа стрымала сябе, каб дачакацца яго ў сенцах. Як толькі чубар пераступіў першы парог, габка, зусім не саромячыся дзяцей, павісла ў яго на шыі. У той дзень яна нават не пыталася, адкуль ён узяўся ў іх, чаму і ці доўга збіраецца быць. Яна адно радавалася, што Радзівон неспадзявана вярнуўся да яе і не хавала гэтага ад яго. Цяпер яна не схавала б свае радасці і ад людзей, калі б можна было хоць каму паказаць яе. Як і ўяўляў сабе чувар па дарозе ад фронту, спярша сапраўды было ўсё. І гарачая лазня, якую падрыхтавала габка к наступнаму вечару, і бясконцыя ласкі, але неўзабаве ўжо дзён праз колькі чубар адчуў, што гаспадыня раптам як бы пачала бянтэжыцца, што нічога не ведае пра яго думкі, пра яго планы. Чубар, вядома, не стаў скрывацца ад яе. Урэшце, у гэтым не было сэнсу, бо некаму ж ён павінен цалкам давярацца. А яна слухала і ўсё тускнела тварам, быццам паступова расчароўвалася ў сваіх спадзяваннях. Бачачы, што ў іх адносінах расце адчужанасць, чубар разумеў, неабходна, каб паміж імі настала канчатковая яснасць. Але размову такую усё адцягваў, дакладней проста не рашаўся распачаць яе, нібыта ў душы баяўся, што натрапіць на нешта прыкрае, што яму адмовяць у гэтай хаце ў чымсьці такім, без чаго далейшае існаванне не мае сэнсу. Зазыбу сёння габка сустрэла таксама раўніва, можа, нават варожа, усё роўна, як чалавек прыйшоў самае меншае адпісваць за нейкія даўгі маёмасць. А чубар наадварот узрадаваўся. «Ты? Як даведаўся, што я тут?» – спытаў ён узрушана ў зазыбы пасля таго, як яны моцна парукаліся ў хаце. «Сарока адсюль прылятала», пажартаваў зазыба, таксама не хаваючы сваёй радасці. «Ну, а па праўдзе?» «Калі па праўдзе, то бабінавіцкі яўрэй Хоня сказаў мне». «А дзе ты яго бачыў?» «У мястэчку», І ён табе сказаў, што я ў мамонаўцы насцярожыўся, Чубар? Адкуль ён мог ведаць? Не, пра гэта я сам здагадаўся. Той добра, супакоіўся Чубар. А то я ўжо грэшным дзелам падумаў. Але сядай, сядай, прапанаваў ён, як толькі Зазыб апусціўся на самаробнае з пукатаю спінкаю крэсла, якое нібыта назнарок было пастаўлена зараней падалі ад вокнаў. Спытаўся пра самае галоўнае. Ну, як тут намеснік? Што новае? Зазыб усміхнуўся. Тэ, новае. Шмат новага. Лічы, што ўсё новае. І самае першае гэта тое, што ты цяпер ужо не старшыня, а я не намеснік, бо калгаса няма. А не паспяшаліся вы яго распусціць? Зазыба паціснуў плячамі, зноў усміхнуўся, але больш нецярпліва. Я і сам адзін час думаў, ці не паспяшаліся мы. Ажно палаяўся быў з тым Сіма, тады бачу, самы раз так і зрабіць, асабліва калі ўлічыць, што камендант таксама нездавальненне выказаў нашым паспяшаннем, нават праработку зрабіў мне за гэта на нарадзе. А што гэта за нарада? Звычайная. Немцы збіралі паліцэйскіх, старастаў, старшынь калгасаў там, дзе яны засталіся яшчэ, ну і раіліся, як новы парадак ладзіць. А ты пры чым тут? Ты ж не старасты, не паліцэйскі, нават не старшыня калгаса. Я так лічыў, што ні пры чым. А камендант чамусьці не паверыў. Выклікаў таксама на нараду, да і кажа пры ўсіх, што мы самаўпраўствам заняліся, падзяліўшы калгасную маёмасць, гразіўся, што будзе расследаваць справу, так што ні адзін ты не здаволены. Ну, камендант гэта адно, а я другое. Зазыба раптам адчуў Чубаравым голасе ранейшую партасць, якая часам межавалась безразважлівасцю, якая нярэдка перашкаджала ім шукаць згоды паміж сабой, таму сказаў памяркоўна: «На гэта ёсць рашэнне калгаснага праўлення. Пратакол таксама складзены, каб раздаць маёмасці, падзяліць пасевы, але не на саўсім, а толькі на захаванне калгаснікам да прыходу чырвонай арміі». Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.